بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة التوبة جديدة سورة البراء أميل شيء او داسې دیار لسنو مونږ نه دي په صورت انفال پسې راوړو. چاوا 88 او 83 په نزول کې ادا په نزول کې 113 دی دیر پرخ دے دا دیو داغی پامینس کی دیکھئے او خاص مسئلہ دا چا نور سورتنو کی نشتا اغداد چی بسم اللہ پریخ دا دی سورت کی نا ذکر کرے داغین اشکال پیدا شوئے دے چدی کی بسم اللہ ولی ندلی کلی داغی اصل جواب آغو چد حضرت عثمان رضی اللہ عنہونا تپوس شوئے ہوں چدا قرآن خطا جمع کردے دے پدی طریقہ و ترتیب باندے جداوس کم دے ندی صورت کے ولی کلمہ راونہ وڑے شوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو جواب داکڑے ہو چی کلے چی وہ صورت تمام شو پل و شورو کی دو نبی علیہ السلام با ویل چدلتا کلمہ اولی کے بل سورت شورو شو از سورت توبہ پا حق کے نویلی اوہ طرفنا دا حکم نو شوے نمنګ خپل دا سوچ وکړو چې دې صورت کې او صورت انفال کې ډېر پراخ دي. یو دا دی چې سور انفال وړوکې صورت ته سلو آیاتون ته نه دي رسېدلې بلکہ دا وګور 75 آیات 75 رانه ختم شوی دی. او د دین مخ کی جکم سورت النذی سورہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عرف هغه وګدوګ د سورت النذی چې د سره د پاس دی دا سي سورہ توبہ هم د وګدو سورت النذی مجھے دا صورت اہل عمرانی ہے پاکی سنگ وڑو کی صورت پمینس کے راوڑے دے چمخ کی تنومک دو صورتو ندی رستو تنومک دو صورتو ندی ادھے پمینس کے راوڑو او بل پر عقیده چې په نزول کې هغه ډیر مخ کې ده سورۃ البقره پسې ده کنه بقره 87 او سورۃ انفال 88 او سورۃ توبه اخیری سورۃ 113 چې دین ارستو یو نازل شویو سورۃ نصر نزول کې هم فرق ده او مضمون یې یو شانت دي څنګه د سورې انفال بحثوم د قتال او د جهاد دي او سورې توبه هم بحث ټول قتال او د جهاد دي مضمون لا یو دي نو کله چې مونږ دې مخکې فرق تا وکاتو ایمونگ اخپل دعاو که چه کلمه نلیکو دی فرق تاو مکات ننخوا مکنا چه سنگ نور صورتون تنخی کون دیتا هم نخوا کنا چه دا خویو صورت نشکے دے او چه کل مضمون تاو کاتو چه مضمون خویو دے انفال او دا سور توبا کلمه هم پکیو نلیکلا دا هم بس پل اجتحادو کن ناصل جوابم دو چه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وکڑده چه دی که منتا دا نبی علیہ السلام دا طرف نا حکم نوشوی دا کلمی لکلو کلمہ من لکلا او صورت خو جداو ننخاو متا وکڑه نور صورتو نبشان او کم قول چې د حضرت علی نه نقل له څنګه چاته پوس کړو چې د سورۃ توبه کې کلمو له رانولې شو نو چې کلمه د امن علامه ده او سورۃ توبه کې براءت ته ایخو آمن نشتا زکا کلمه ایران اوڑا چه دا آمن دا پار روڑیشی اصور برا توبه کی برا ات تا آمن نشتا نو دا جواب نه دا حکمت تا دی تا حکمت وی حضرت علی قول چو دا اصل کی جواب نو دا حکمت بیان کړی چې بدی کې د الله حکمت دا دی چې کلمه د امن د پار راضی او سوره براءت کې الله د بایکاټ اعلان کړی دی مشرکانو سره د جنگ امن کم دی دی د حکمت خو یو د يهودانو جواب دی اغی خواه میشه شیطان خبری کئی چوی صورت براعت کی دا اللہ قهر او غصه دا نو کل چی بندل غصه ورشی نو کلمت نیرش نوی اللہ غصه شنو کلمت نیرش دا اغی هر قول لکفر دی خواه غصه شرک دا داغی خبری نور اصل مطلبم داو چه قرآن چه جمع شویده نو اللہ ویلیو سوره قیامه کی چه نعلینا جمعه و قرآن دا طول از مواری دما دا قرآن جمع کول او بیاستا دا جب نبیانول از ما دی مواری دا نو دا اللہ دا سی جمع کرده ده خو نبی علیہ السلام پو اینا سرا او اغبیا حضرت عثمان تبا حکم کو چی دا سی بلی که صحابو تبایو چی دا یاد دلتا بلی که دا صورت دلتا که ده ده طول اللہ طرف نب دې ترتیب راغلی ها. ربط دې زما قبل مخکې سورہ انفال سره یو دادې سورۃ انفال کې الله امر وکړو یو ځل یو کم سلویخ کې چې وقاتلو فی سبیل الله وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله. جنگ کوي دې سره چې دا فتنه ختم شي. ادي صورت کې واشپګ زلا دغه داور اوړي په مختلفو الفاظو سره چې فقتل المشرکین فقتلوهم قاتل الذين او دا تفصیل له بغداغي چې انفال کې یو ځل ذکر شو ادي کې شپګ زلا ذکر کړي تفصیل رستوی دی اجمال نکنا کہہ رہی پسی راوڑ دیم ربط داؤں چلتے قوانین ذکر کرد قتال پیوئی سکی پینزو پبلی سکی وہ قوانین دی صورت کیوی وہ جنگو کہہ کنا چی قوانین ہم ذکڑا طریقی ہم ذکڑی نوزای جنگ کوي اوس هغه پسیر اور قوانین مخکی ٹریننگ او طریق قصد کل مخکی بیا اور پسی جہاد درې مدا چې سورہ انفال کې خو حکم د قتالو کې چې قاتلوهم اوس دا پتن لگی دا چی چا سرا قتالو کو نصر توبہ کی اوخو کنا چی مشرکانو سرا اہلی کتابو سرا دکی اگی پسیر آورو چی دا اگی خلقو تفصیل لے پکی چاگی سرا جنگ کی گی سلورم داو چی اگی کی دا قتال حکمو نزی صورت کی اقسام دا قتال ذکر کرو د قتال اقسام ډیر دي یو قتال مشرکین سره دي بل قتال اهل کتاب سره دي بل قتال منافقان سره دي او پینځم دا چې سورته انفال کې تقسیم د مال غنیمت بیان کړو چن ما غنیمت من شین فان الله خمسه اوسره توبه کې با تقسیم د صدقات ذکر کړي چن ما صدقات للفقراء المساکین اوس پغم مناسبت دا چلتا کی مسئلہ دا قتال ذکر کری وا یہ جنگ کوئے پلتا خلقو تا مخی تا مشکلات رات لو چگی تا موانع ہوئی چی جنگ کو خو وعدو سر شوی دا جنگ کو خو آگئی که خو خلق شتے جماعتو نا جوڑی حاجیان لو بور کئی لنگری چلی او کارونه کی څنګه سره جنگ اوسره توبه کې داغي جواب نه وکړ چې نه داغي عمل نه دی قبولو کاري ارسه کوي جمعهونه جوړي که خیراتونه کوي کار سکي داغي عمل نه قبولو او دا غسیم ومناسبتهم دا چه سوره انفال پاول کې او پاخر کې د مؤمنانو ذکر وکړو او د کافرانو سره موالات ترک چې ولذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم هغې سره ستاسو دوستي او موالات نشته. نو دی صورت کے ابتدا کے اعلانو کو چی براتم من اللہ و رسولی الالذین آتم من المشرکین دعوت صورت و رد شرک او براعت مشرکین نا و منافقین نا جهاد فی سبیل اللہ اور سرور سر براعت مشرکان. تقسیم دا صورت داو چه سلوری سیدی حوالی سوا نویشتو آیاتنو کے او دائم ایسوا بیا دو اشتمنا اتدیر شم پوری ادریم ایسوا اتدیر شمنا یو کم سل پوری سلورم ایسوا دی یو کم سل نتر اخیر پوری خلاصه داو چه داول ایسا ویشتو آیاتونو کی دې کې بحث د مشرکانو دی. یا دوی مې سا دوی اشتمنا ترته دې رشم پورې کې بحث د اهل کتاب دی. هغه سره جهاد او جنگ او بیا درې مې سا د ترته دې رشم نا تر یو کم سل پورې د منافقانو یو کم سلنا تر اخیره پوری دو مومنان سلور قسم خلق تفصیل دی اولی اسی چاویش تو آیاتون دی آغدا دی چی دیکی با پینزو مور بیانی اول د مشرکانو قسمونه چې یو قسم دي محاربین چې جنگ کوي مخامخ ولاړ دي هغه له به حکم ذکر کوي چې وجنه فقتلو حضور چې سلون میاشت ولا چټي او وقفه ده سلون میاشت تیری شنو بس بیا وجنه دیم قسم آغاو چیغیس رو عدشی و معاہدین دقی حکم بذکر کی چی فاتم ویلیم آہدام اگیس رو پو آدبان دی پابندیو کے دریم قسمو امن غختن کی مستامنین کفرز کاغی ملک ترازید اسلام پاسپورٹ ورس رئی نو امن ولا ورکه کنه هغه که دا مطلب چې بس د امیر نوی اجازت اوخته چې موږ له پناه راکا او بل له پناه ورکړه نو بس بیا غی ته اجازه ته د مستامنین وی ادری قسمو اریو له جدا جدا حکم خا ابیا اور پسې دغه خبره د موانع ذکر ده چې مؤمنانو ته وعده راتله په چې څنګه سره جنگ وکړو اغي سره وعده شوی دا په حدیبیه کې الله وی چې کیف یکون مشرکین عهد هغه کلمه تکړی دا وعده کوم دا هغه اغي سو سو ظلمه تکړی دا وعده نشته ده ها دویم دا چې خو کارونه کوي جماعتونه جوړي حجیان لو ګور کوي دا کوي دا غیرت باو کی چا حبیتوت اعمالوم دا شرک سر عمل نٹنگی یا بربادی گی دا عملو نندی دا تخصر مو آیا چی منزونا و دسونا و عرص کئی و شرکم کئی حال سخصر دی دا عمال دی ترین معنی داو چی سوکم پلاران دی سوکم رونا دی او سوکم روی رونا دی او دی سر بسنگا جنگ کو داغی جواب یوکو چی دوالا کارن کی دی با پریدی او کتا دی سر تعلق ساتی نو اللہ ویدہ دی تا ایمان نشوی لکھا او سلورم معنی اداو چیرہ کدی سر جنگ کون زمونگ و سر تجارتو ندی کاروبارو ندی پاگی بڑیر لوے اثر پریوزی داگی جواب باو کی چلا مالک دیں یری گما چوگے بشم نباوگے کیگے اللہ ودل رزق در کئی خوا فین خفتم عائلتا فسو پیغنیکم اللہ من فضله الله دین مېره کې ښه زمون کاروبار به خراب شي دا موانی او جدي تراتلو هغه ذکر کړل پر سره بایله تنوم بیانې چې جنگ سره ولي کیږي داغه علتونوم بیانې صورت ممتاز دے پاکسام دو محاربینو چکمو کمو خلقو سر جنگ کے دی شناغے پدی کی بیان کری چی مشرکین و اہل کتاب و منافقان تقصی ممتاز دے پرف دا موانعو سرہ لا موانع بل ذیکی ندی راوڑی دلتے ذکر کری او دغا سے پہلالو تا قتال سرا چه اہلی کتاب سرا ولی جنگ کو دکا چه لا یومن باللہ ولی وام الاخر داگی پا اللہ ایمان نشتا او حق دن نمانی دا اللہ حلال حلال نگنی دا اللہ حرام حرام نگنی پل عالمانو پیران یه پخدای توب سرنی ولی دی تا علل دی پدی وجوه سر ممتاز دی براتم من اللہ و رسولی بائی کارت تے جدائی دا بیزاری دا دا طرف دا اللہ نا دا طرف دا پیغمبر دا اللہ نا إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اغه کسانو سره چې تاسو ور سره وعده کړی وا چې مشرکان دي حدیبیه کې وس رسول حشی وکنه الیس کاله نیټو پکې چې لس کاله مونږه پابند کو په دې باندې تاسو ناغی پابندی و نکڑا اغی بس دغش پگم کالو پوم کالو بیا پاتم هر کال کے غوادم آتکڑی وان او با قید براتلو دا جنگ پیرادبان دی مدینی تا نو دیو جنا پاتم کال باندې بیا مکه معظمه فتح شو نو دا وجداو چې هغه واده ما تکړه وکنی او ما تکړه کنا خو بیا مومنانو حمله نکوله ځکه بیا به کې خیانت جوړیږي او غدر ته نه جوړیږي خدای دې دا وادي سوسو ظلم ما تکړه وي ندی تناقضین وی چو عادی ما تکڑی وی اغم و شرکانی آدی چو بس اغیت اعلانو که چو مونگا استاس امین کی وعدہ نشتا مونگا استاس امین کی صلح نشتا تکا مخ کے انفال کی تیر شو کرنا چو دیو قوم پا حق کی استا یرئی چو دی وعدہ ما تی ندی مخ کے نبوت اعلان که اجی بیا کارې ما تکړی نو غي ته وبخام خای دا اول قسم مشرکان دي چې دي تناقضین او محاربین وي نو دي پر الله حکم راولېګو فصیحو فی الارض اربعۃ اشهر وګرځې پزمو کا کیس الور میاشتې تاسو اجازه ته سلور میاشتی با چوٹی اداغین پس با بیا جنگی تا اللہ تاسو لمحلت درکو او دا دی اعلان دا پارے ابو بکرم لے گلیو پداغا کال باندی پناہم کال چاگد حج امیرو اور سر حضرت علی ور پسی لے گلیو چې دا اعلانو نه وکاوه د کمی میاشتې نه د لوکي اختر میاش د خالی میاش د حج میاش او محرم دا څلور میاشتې شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم 14 اری به دا اعلان کو چې څلور میاشتې دي وی پی جنې دې کې تاسو سره جنگ نکېږي او بیا و تاسو سره جنگ کی تام د الله احسان اومنه چې تاسو ته دا سلور میاشتې مهلت درکو چې دې کې پورا سوچوکې دا د جهاد اصول دي جهاد دا څه شي نه چې بس چاته د غوسراله نو بم و تکیدا او ایلو دوا نا مخکې وو ته خبر ورکې مخکې وو له دعوت ورکې چې زمون مقصد جنگ نه دی زمون مقصد ویني تویول نه دی زمون مقصد دین دی ایمان دی اسلام دی کدا قبل وای نو بس زمون غرونه نه جنگونه نه کوو او چې دا نه قبل وای نو خطبه بیا تاسو سره جنگ نه ښه نو ګور الله ولا سلور میاشتې د سوچ لپاره مقور کړه چې دې کې به هم خاذی سوچو کیو خپل ځان په حق کې به خفه سلو کی وګور دې پزماکه کې سلور میاشتې عالم او پوشن یقین وکړه په دې خبره باندې انکم غیر معجز الله چه تاسو دا اللہ مقابلہ نشے کولے دا اللہ دینو دا اللہ پیغمبر نشے کمزوری کولے کنا بس کے سمرز یونو کی تاسو ہار امن تو پا بدر کیو پا احد کیو بیا پا احزاب کیو دا تیر شویو کنا دینا مخ کے خان اب یا مکم عظما چی پاتم کال فتح شوان نو اغي سو نکړو نه الله یو وسوسو کوي دا خو نه هم کار دی مقابله نشه کوله کمزوری ہے نو ایمان راوړې دا بدل خیر ښه ان الله مخذ الكافرین اب دې هم پوښي چې بشکل رسوا کون کې کافرانو وسوم پریزینا غواره رسوا کوي او شرمایو مخا دا اعلان دړوکی اختر د میاشتې نشور شو یو ښه ځکه سلور میاشتې وسره ذکر کړ بات آشورین اوس ورپسې د دویم اعلان ذکر کړي او دویم اعلان د حج په وخت کې و ځکه ډیر خلک را جمع کی کنه حج کې او هغه کې خاص ځایونه دي عرفات ته او دا سه مزدلفه ده منا ده دا د خلکو د جمع کېدو ځایونه دي دا دویم اعلان یې ورته ویلو چې د حج په وخت کې وګرځي 400 راغلي حج ته چې ټول واوري ښه چې دا یوازې د مکه مشرکانو ته نه دی بلکې دا د چاپیر ټول مشرکانو ته دی ښه د برات اعلانومو او سره دا اعلانومو چې مشرک به حج لن راضي بس مشرک بعد بیت الله نه طواف بربند نه کوي دا نه هم کاله لن نو کنه چې بس د دې نه پسو هغه کارونه نه کوي ها نو دې سره ځکه سلور میاشتو ذکر نه کو چې دا خو د حج وختو او دا حج نه وروسته خو بیا صرف دو میاشتې پاتې وي یو دغه حج میاشت وه او بل ورپسې محرم دوه تېرې شوي وي فاذان من الله ورسوله او اعلان دی طرفه د الله نه او طرفه د پیغمبر د الله نه الناس ټولې دنیا ته یوم الحج الاکبر پرد حج لوی حجو چه عرفه ده یا نحر ده تیتا حج اکبر وی عرفه نهما او نحر لسما یوم الحج الاکبر دا خلق دا سی او رواج جوڑ کرده قرآن دا دیو جنا حج سر اکبر لفظ ذکر کن عرب دا رواج جوړ کړو چې عمره ته به وړوکه حج وي او دې ته به لوی حج وي دا غیزا رواج جوړ کړو ځکه الله رب العزت وسره الحج الاکبر ذکر کو چې دا حج یاد او عمره نه یاد چې هغه حج اکبر یاد عربی ورځ دا یاد نهر ورځ دا دوه ته حج اکبر ویل شي او یو زمونږ د خلکو رواجو ورته دا ځان چا مسله جوړ کړی وه چې وی حاجی اکبر هغه ته وی چې د جمعې پر زهرا فراشي هغه ته حاجی اکبر دا نشته د خلکو ځان نه جوړ کړی وه هغه وی سکاله حاجی اکبرو ولی دې جمعې پر زهرا فراغلی وې دا چا ویلې هو که صرف دا وای چې رسول نبی علیہ السلام حج دغه کال په نهم کال 14 حج کړو یو پټول ژوند کې نو داغه په حج کې د عرفه ورځ د جمعې ورځ وا عرفه د جمعې پر راغلی وا نو که څوک دا وای چې اوسم که چرته عرفه د جمعې پر راشي نو د دې مشابهت راغی د نبی علیہ السلام د حج سره نو ځکه ته مونږ حج اکبر وای نو ټیک ده خو دا نه څوک خبر دی تا و چاته خبر نه خواسي وای حج اکبر وای د جمعې پر کدا وسره وای چې موږ ته ځکه حج اکبر وایو چې زمونږ حج د نبی علیہ السلام د حج په شان ته و ځکه هغه په حج کې معرفه د جمعې پر ورځ او زمونږ په حج کې سکالو معرفه د جمعې پر ورځ نو کو دغه وجنه او حج اکبر وی خو یو حضور چې په شریعت کې د دې ذکر نشته. عمره وړو کې حج دې او دې تلوي حج وای. ان الله بری من المشرکین ورسوله اغیلان دازه چه بیشک اللہ بیزار دیز مشرکانونا اس تعلق و سرنشت دیم نی عمل قبلی نی عبادت قبلی انا داغی دا پار امنشتا او دغسی دا اللہ پیغمبرم بیزار دیم دا ګرامر صرف د دې لپاره خو دا ګرامر عربی ښا چې دا خلق وی زور او زیر زدا کول او دا مخکې نو صحابه په وخت کې او هغه خواسم دا رستو چرته وی دا آیت چرته یو تن وی نو غلطه وی دا سوی چن اللہ بریم من المشرکین ورسوله دا پیش پزے زیر ہوئی نمانا کی دیر غٹ نقصان را گئی مانا دمر بدل شوا چدا مطلب شو چی بیشک اللہ بیزار دے دا مشرکانونا او دا خپل پیغمبرنا دوارو نا بیزار دی دا دا گرامر دا غلطه دا وجه نخوا رسولی دا چه حضرت علی تا ہوئی چه ری او سلی دا آیات لستو نا دا سی ہوئی نا غبی اخپل شاگرد تا ہوئی ابو الاسود تا دا علی شاگرد و ابو الاسود وی تا د دې نحوی سقیدی او ضابطی ولیکا مختصری چې خلق په دې زړه زیر باندې پوي چې غلطی نه کوي ښا دا غي نوې د عربی ګرامر جوړ شنو بنیاد وی دغه ښا چې دا آیات یې غلط ویلو رسوله او رسوله کی څومره پرخ شو دا کوم مطلب خدا نه چې بهشکه الله بیزار دی مشرکان او پیغمبر د الله هم بیزار دي وین توبتم اے مشرکانو تاسو ته بیا دعوت درکو ګورو ته دا مقاول عزیز پر ور کړی دا چې کدی توبه وستا نو که تاسو توبه وستا د شرک نه فکر وکړو د خپل ځان په حق کې خفي کړو مکو هو خیر لکم ستاسو پیدا دا اللہ وی زما پا کسو دی زان داو پیدا ہوکے زان با دا جہنم نبچ کے تا دنیا و دا آخرت دا رسوائے نخوا دا بڑی را پیدا منی ستاسو دا پارا و ان تولیتم کم خڑوے انکار کریں اغزی پخپل شرک باندے اکلکیں فعلمو بیادتو ایم اللہ وی خواه چکو رزان پوکے دا خبر یقینی دا انکم غیر معجز اللہ نشے کولے سو سو زلہ اشر می دے رسواشوے دا حق مقابلہ نشے کولے ولی زان حلاکوے ولی زان دنیا و آخرت تباکوے انکم غیر معجز اللہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دا مطلب چلاوی سو سو ظلم او شرمے دے پو شرمون او شرمے دے اتا سو آسلا شرک نپری دے اخر کې ولا سخ زجر دی او بشیر الذین کفروا پلی دی دا شر کولین پرې خوځو دی وی دا د الله د رضا سره ها الله په دې رضا کې چې ته وې چې هغه اوس یې ازم یا فلان لا تومنات نه الله په دې رضا کې چې دا زما دوستان دي کنه ګور چې دې سره د چا محبت نو زما سره محبت ګور دا مشرکان په دې خیال کې ای په دې باندې الله موږ جنت راکې نه الله زکه پیغمبر ته وی چې وبشر الذين كفروا خوش خبری ولا ورکا ولیکن په جنت سره نه بیاذاب علیم ډیر دردناک عذاب سره ډیر دردناک عذاب ودار پسې هغه ذکر کوي مشرکان چې نقض نو کړي وعده نو ما تکړي خپل وعده باندې ټینګو ناغی تینا اللہ جدا کئی چیغی سر دا حکم دا قتل نشتا اگر که دو قبیلی وی بنو زمرہ او بنو کنانا دا دو قبیلی اللہ اللذین آتم مگرنا کسان چتاسو اثر وعدہ کڑیوا من المشرکین چیغم مشرکان دی سم لمین قصوکم شین بیتا اثر نقصان ندے کڑے پو وعدہ کی ذرہوں ولم يظهر عليكم احدا او ني مدد کړې ستاسو مقابله کې دی او تن سره نه په خپل مخامخ راغلي دي اني بل چا سره سماده ته امداد کړې ها بالکل په عادت پابند ښا داغي سره حکمدار فاطمه ویله ماهدم پوره کې دي سره وعده دي اله مدتهم تر خپل نیټه پورې کار سمری چې څلور میاشتونه باری او کدن نه ښه خو دې زره په خپل وعده باندې پابند شه نو سوال پیدا شو چې هغه کافران دي او مشرکان دي نو موږ باغی سره پابند کیو الله وی ان الله يحب المتقين او کنه متقی دي ته وی چیا څنګه دی یو مسلمان سره په وعده باندې پابندي کوي دغه څه ود کافر سره هم پابندي کوي ولی وعده خو دواړو سره کوي کنه ریوازه دانه چې بس متقیا چاته وي چې خپل مؤمنانو سره پابند دي اته کافرانو په حق کوي داوي کافرانو سره سودا کوي نه دوه دې پابندي او دغه څه رشتیا او دغه سي انصاف او عدل دا عام سي زونه دي ښا دا بهر چا سره کی ښا نه لذي ته متقيان وي چا د کافر سره په وعده باندې پابند ښا براتم من الله و رسوله بایکات دا طرفا دا اللہ ناو دا پیغمبر دا اللہ نا الالذین آتتم من المشرکین اغا چا سرا چا وعدک رہتا سو اغی سرا چا مشرکان دی ابی وعد ما تکڑی دا و بیاوم اللہ والا محلت ورکی فسیحو فی الارض چو گردے پزمکا کی اربع تاشورن سلور میاشتے شوال ذوالقعد ذوالحج محرم وعلموا پوش انکم غیر معجز اللہ چه مشرکانو تاسو اللہ نشے کم دور کولے بولی انتاز دا اللہ بندیان دا اللہ پیغمبر نشے کم دور کولے ان اللہ مغزی الكافرین اب دی پوش ہے چه بیشک اللہ رسوا کون کرے کافران اللہ پا دنیا کیوں و پا آخرت کیوں فازان من اللہ و رسولہ او یو بل اعلان دے دا حج پا موسم کے اغم د طرف د الله نه او د طرف د پیغمبر د الله نه ایل الناس ټول خلق ته کده مکی دی او که غیر دی ښا یوم الحج الاکبر خاص کر پر زغیل الحج پر عرفه پر نهر ان الله بریم من المشرکین ورسوله چې بشک الله به زار د مشرکان نه او پیغمبر د الله به زار دې پین تبتم کتوبم استاد شرک نه وو خیر لکم د ساو د پاره دنیا او د اخرت فائدہ ده ډیره فائدہ ده پین تولیتم او کمخ اړه پالمو نو پوشه پدی یقینو که انکم غیر معجز اللہ چه تاسو گرینه کمزوری که انکی اللہ لرا و دا اللہ پیغمبر لرا و بشر اللذین کفرو او زیر ورکا دی کافرانو تا دیدہ کفر و شرک پدی عقید باندی کئی چه پدی کی جنت تے اللہ وی زیر ورکا بیعذاب علیم چیزی کی جہنم دے درد چاہوی قمقلو دیگی ہو جہنم دے فعذاب دردناک سر رکھا اللہ الذین آتتم من المشرکین مگر ناغ کسان چتا سوادک لیواغی سرا چاہم مشرکان دی بنو زمراو بنو کنانا دو قبلی دی ثم لم ينقصوكم شيئا بیاغي نقصان نه کړی تاسو سره زرابر پخپلوم ولم يظاهروا عليكم احدا او نه امداد کړی دې تاسو مقابله کې اچا سره خپابن دي کنه هغه ته معاهدين وي تاسو هم قسم زاري حکم جدا دې فاتمو ایلے مہادام پورا کہہ دی سرم پابندیو کہہ دی سرم پو عادید دی لا مدتیم رغفل نیٹے پوریم ان اللہ یحب المتقین بے شکا اللہ محبت کی دو متقیانو متقیانا غدی چاگی پو عادا باندی ٹنگی کاو عادد مسلمان سرے ہو کد کافر سرے دا متقیان دی دا الله واحد خان